Artık zaman adı ki saatlerce bakmayı. Bilir misin takvim nedir, mevsim nedir, unutmayı. Bilir misin hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı. Al gece yarılarımı benden, al çıkmaz sokaklarımı, al hepsini, senin olsun bir de sen tad onları. Al bu arıyı benden, al aslan sütü akşamlarımı, al hepsini, senin olsun bir de sen yaşa onları. Bakmayı. Bilir misin takvim nedir, mevsim nedir, unutmayı. Bilir misin hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı. Al gece yarılarımı benden, al çıkmaz sokaklarımı, al hepsini, senin olsun bir de sen tad onları. Al bu arıyı benden, al aslan sütü akşamlarımı, al hepsini, senin olsun bir de sen yaşa onları. Al gece yaralarımı benden, al çıkmaz sokaklarımı, al hepsini. Sen bileğimde akan zaman, sen kapımı anahtarsız açan, ağzımı yakan, sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yol, sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah, sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın dip sesi, sen yanağımı açtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim, sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.